परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, महापुरुषों की शुभ प्रेरणा से हम लोग विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखित जो पंचदशी नामक ग्रंथ है उसका द्वादश प्रकरण जिसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, जो आत्मा है उसको स्पष्ट करने के लिए शरीर में, पुत्र आदि में भ्रम से आत्मत्व उसमें प्रतिभान होता है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए कल हम लोग चिंतन कर रहे थे। जो मिथ्यात्मा है, शरीर जो है मिथ्यात्मा है, उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें बतलाए थे कृशो अहम पुष्टि प्राप्स्यामी। अब कृशो अहम कहने से स्थूल शरीर ग्रहण होता है, दुबला पतला स्थूल शरीर होता है कि सूक्ष्म शरीर जो दिखाई पड़ता है, कृश दिखाई पड़ता है। तो कृशो अहम पुष्टिम आपस्यामी ये जो वाक्य है इसके द्वारा स्थूल शरीर को व्यक्ति पुष्ट करता है, न पुत्र को पुष्ट करता है न साक्षी को पुष्ट करता है। स्थूल शरीर के लिए पुष्टिकारक भोजन खाता है, घी दूध वगैरह पीता है वो, तो इसलिए वहां स्थूल शरीर ग्रहण होता है कृशो अहम कहने से। तो इसी प्रकार यहां लोग व्यवहार में देह को ही आत्मा मानते हैं, लौकिक जो भी व्यवहार होता है देह को आत्मा मानते हैं। इसका विचार हम लोग कल किए थे, उसके आगे भी बताते हैं किंच करके 47वां श्लोक। तपसा स्वर्गमेष्यामि त्यादो कर्त्रात्मतोचिता अनपेक्ष बपुर्भोगम् चरेत कृच्छ्रादिकं ततः तपसा स्वर्ग तपसा स्वर्गम ऐष्यामि, तप के द्वारा मैं स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। ये जो वाक्य है इसमें कर्त्रात्मता उचिता, सूक्ष्म शरीर में जो विज्ञानमय कोष है वहां जो है कर्तापन है, जो विज्ञानमय कोष है। तो जब हम स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो शरीर को व्रत आदि के द्वारा कृश करना पड़ता है। अभी पहले शरीर को पुष्ट करने के लिए बतलाए, लेकिन कोई व्यक्ति जब तप करेगा, कृश चांद्रायण आदि तप करेगा तो उसके माध्यम से शरीर पुष्ट होगा कि उसमें क्षीण होगा, क्षीण होता है। अभी शरीर इसमें गौण हो गया और जो सूक्ष्म शरीर जो विज्ञानमय कोष है वो मुख्य हो गया, विज्ञानमय कोष को मुख्य उसमें दिया गया। बपुर भोगम अनपेक्षा, शरीर के जो भोग है उसको उपेक्षा करके, ततः कृच्छादिकम चरेत, कृच्छ आदि व्रत का अनुष्ठान करता है, उसमें शरीर को ध्यान नहीं देता है। अब जैसे महात्मा लोग हैं धूप के दिनों में ग्रीष्म ऋतु में यहां बहुत तेज धूप है, 45-47 धूप है, और उस समय जो है पंचाग्नि साधना करते हैं, किसके लिए? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और जब बहुत ठंड पड़ती है ना, मार्गशीर्ष पोष महीना में गंगा जी में गले तक खड़े होकर के जप करते हैं, तो वहां शरीर को पुष्ट करेंगे कि शरीर को तो कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट दिया जाता है, लेकिन स्वर्ग कौन जाएगा, स्थूल शरीर जाएगा कि सूक्ष्म शरीर जाता है, उसमें प्राधान्यता किसकी हुई, सूक्ष्म शरीर की। तो इसलिए उसमें दिखाते हैं वो भी आत्मा है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। यहां शुद्ध शरीर को हम लोग कष्ट देते हैं और भोग कहां, सूक्ष्म शरीर स्वर्ग जाएगा, वहां स्वर्गीय सुखों का भोग करता है। तो उस चीज को दिखाते हैं, ये तपसा स्वर्गम ऐश्यामी इत्यादि जो वाक्य है इसमें कर्तात्मता उचिता, जो सूक्ष्म शरीर है, विज्ञानमय कोष है, वही मुख्य हो गया। बपुर भोगम अनपेक्षा, शरीर के जो भोग है उसकी उपेक्षा करके, ततः कृष्णादिकम व्रतम चरित, कृष्ण आदि व्रत का अनुष्ठान करता है। पहले स्थूल शरीर को आत्मा माने, अभी सूक्ष्म शरीर को। तपसा इति टीका में देखिए, यदा तो तपः कृत्वा स्वर्गम संपादयिष्यामि इत्यादि व्यवहारम करोति, तब आदि करके, बहुत कठिन कठिन तब जो है लोग करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, क्योंकि यहां के भोग को लोग देखे हैं और इस यहां से विलक्षण भोग जो है स्वर्ग में है। यहां जो आप सेवन करते हैं इससे विलक्षण, क्योंकि यहां यदि आप भोग करेंगे तो शरीर क्षीण हो जाता है, और स्वर्गीय जब शरीर आपको मिलेगा, अजरा अमरा दीवा, उनकी मृत्यु जरूर होती नहीं है, बहुत लंबे समय की बात, जरा अवस्था भी उसमें नहीं आती है, वृद्धावस्था भी नहीं, वो हर समय जवान ही रहते हैं। भोग के लिए केवल स्वर्गीय शरीर मिलता है, बीमार भी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत बीमार वगैरह होते हैं तो उनका भी एक डॉक्टर है, अश्विनी कुमार, उनका ही डॉक्टर है, लेकिन वृद्धावस्था नहीं आती है, बुढ़ापा उनको देखना नहीं पड़ता, हर समय जो है जवान ही रहते हैं, पैदा ही उनके जवानी से है, जवान ही रहेंगे। और यहां तो जवानी कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं लगता है, वहां लेकिन जवानी हर समय बरकरार रहेगी। तो बहुत भोग भोग सकते हैं, इसलिए ऐसा भोग भोगने के लिए तपसा स्वर्गम गमिष्यामि, तप के द्वारा मैं स्वर्ग जाऊंगा और उन्हें वहां जाकर के अनेक प्रकार दिव्य भोगों को भोगूंगा, इत्यादि व्यवहारम करोती, तदा कर्तृ शब्द वाच्य विज्ञानमय सेव आत्मत्व उचितम। तो यहां कर्त्रा शब्द के द्वारा जो अर्थ का बोध हो रहा है, विज्ञानमय सेव आत्मत्व उचितम, आने जाने जो क्रिया हो रही है सूक्ष्म शरीर में, विज्ञानमय कोष में, न देहादेर इत्यर्थः, और जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, चाहे मिट्टी में गाड़ देते हैं, आग में फूंक देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन जाने वाला सूक्ष्म शरीर, विज्ञानमय कोष, तदेव उपपादयति अनपेक्षा इति, अनपेक्षा बपुर भोगम, शारीरिक भोग को उपेक्षा करके ध्यान नहीं देता है, शरीर को तो तपाता है, वो क्षीण करता है स्वर्ग जाने के लिए। यतो न देहस्य आत्मत्वम उचितम ततो देह भोग परित्याग पूर्वकम कर्तुर उपकारकम कृष्ण चांद्रायणादिकम चरति इत्यर्थः। देहस्य आत्मत्वम न उचितम, यहां स्थूल देह आत्मा नहीं है, कहा तपसा स्वर्गम गमिष्यामि, इस वाक्य से पहले वाक्य था कृषो अहम पुष्टिम आप्स्यामि, वहां जो है स्थूल शरीर को आत्मा माना गया था। क्रम देखिए, इसमें बहुत सुंदर क्रम से बताने जा रहे हैं, स्थूल शरीर को भी हमने आत्मा माना, अभी सूक्ष्म शरीर जो विज्ञानमय कोष है उसी को यहां आत्मा रूप से कथन कर रहे हैं। तो जब विज्ञानमय कोष को आप आत्मा मानेंगे ततो देह भोग परित्याग पूर्वकम, देह के जो भोग है, देह को पुष्ट करने के जो आपका विचार है उसको त्याग करके, कर्तुर उपकारकम, कर्ता के उपकारक क्या है, कर्ता आगे चल करके स्वर्ग जाएगा तो उसके लिए कुछ चीज चाहिए कि नहीं चाहिए स्वर्ग जाने के लिए, वो क्या है, कृच्छ चंद्रायणादिकम व्रतम चरति इत्यर्थ, इस प्रकार के व्रत करता है, स्थूल शरीर को उपेक्षा कर देता है, उसको ध्यान नहीं देता है। अब दो चीजों को दिखाए, कृषो अहम पुष्टि प्राप्स्यामि स्थूल देह के लिए, तपसा स्वर्गम ऐस्यामि, ये सूक्ष्म शरीर के लिए। आगे देखिए किंच करके मुख्य आत्मा को उसमें लेते हैं, मोक्षे हमित्यत्र युक्तम चिदात्मत्वं तदापुमान तद्वित्ति गुरुशास्त्राभ्यां न तु किंचे चिकीर्षति। मोक्षे अहम इत्यत्र, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, ये जो वाक्य है, तदा पुमान चिदात्मत्वम युक्तम, वहां जो है चिदात्म शुद्ध चैतन्य जो है आत्म रूप से युक्ति युक्त है, उचित है। गुरु शास्त्राभ्यम तद्वित्ति, कैसे आपको पता लगेगा, शास्त्र से और गुरु के उपदेश से। गुरु शास्त्राभ्यम तद्वित्ति न तो किंचित चिकीर्षति, वो कुछ नहीं करता है उसके बाद, आत्मचिंतन करता है, उसमें जितने भी कर्म कांड है, उपासना कांड है, सबको त्याग करना पड़ता है। कर्म उपासना को त्याग करके श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, संन्यस्य श्रवणम कुर्यात्। और व्यक्ति आत्म कल्याण करना जब चाहता है तो संन्यास लेता है, उसके बाद यज्ञ करने जाएगा कि वहां पूजा करने जाएगा, कुछ नहीं करता है, जहां बैठा है वहां आत्मचिंतन करेगा वो। आरु रुक्षुर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव, उसमें सौम कारण है, सौम का मतलब होता है संन्यास, दूसरे चीजों से मन को पूर्ण रूप से हटा लिया, अभी केवल श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। अब श्रवण करने से कथा वगैरह नहीं करता है, कथा तो सपाधिक ईश्वर के बारे में वर्णन करते हैं, अब कृष्ण लीला सुन रहे हैं, रामलीला सुन रहे हैं, आदि आदि जो भी है, वहां सोपाधिक ईश्वर के बारे में वर्णन है। अब सोपाधिक ईश्वर के ईश्वर का चिंतन करेंगे तो आपको गोलक साकेत आदि लोगों की प्राप्ति होगी। उपासना करने से इष्ट देव की लोक की प्राप्ति होती है, और ज्ञान होने से कहीं आना जाना नहीं पड़ता उसको। तस्य प्राणानुत्क्रामन्ति अत्रैव समवनियन्ते, उसके तो सूक्ष्म शरीर यही नष्ट हो जाते हैं ज्ञान होने के बाद, तो आने जाने की क्रिया उसमें नहीं होती है। जो भी आना जाना है कर्म से और उपासना से, व्यक्ति कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग जाता है, गलत कर्म करेगा तो नरक आदि इतर जगह पे जाएगा, वो कीड़े मकोड़े आदि शरीरों को प्राप्त करता है। एक बार एक व्यक्ति नरक में गया, गलत कर्म करेगा तो कोई भी जा सकता है, उसके लिए अपने आप टिकट मिल जाता है, क्यू में लगना नहीं पड़ेगा। तो इसे नरक में चला गया तो नरक के जो सेवक लोग थे ना उनको दिखाए, पहला कौन सा भोग आप करना चाहते हैं, तो वहां जाकर के उसको दिखाए, गरम तेल जो है उबल रहा है और पकोड़ा जैसे उसमें छान रहे थे, तो वो डर गया, नहीं यहां नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, दूसरी जगह पे लेकर के गए। अब उसमें जो है इलेक्ट्रिक चेयर है, वहां बैठने के बाद हजारे पावर इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता है, तो वैसे बैठे बैठे चिपक जाएगा वो, तो देख कर गया नहीं नहीं यहां भी मैं नहीं जाऊंगा। तो तीसरी जगह पे उसको लेकर के गए, तो सब आराम से बैठ करके काफी पी रहे थे, काफी पी रहे, वो कहा सर इसी इधर में जाऊंगा, तो ठीक है तुम इधर जाओ। और जैसे वो जाकर के वहां बैठा तभी तो अलाउंस हुआ, ब्रेक खत्म हो गया, वो अभी हजार घुस माने मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, हजार डंडा आपको मिलेगा अभी, वो कह रही तो ब्रेक था एक, यहां सुख नहीं मिलने वाला है नरक में, वहां तो दुख ही दुख है, तो कर्म करेगा तो जाएगा नरक में भी जाएगा, और अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग जा सकता है, उपासना आदि यदि करेगा तो उसमें अपने अपने इष्ट के लोगों की प्राप्ति होती है, और यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो सर्वव्यापक हो जाता है, जो आत्मा है सर्वव्यापक है, उस सत्ता में एकीभूत हो जाता है, एक रूप होता है। तो इसलिए मोक्षे अहम, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, ये जो वाक्य है इसके द्वारा मोक्ष आत्मा को लिया गया है, और वो गुरु और शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। टीका में देखिए, मोक्षे अहम इति यदा पुमान समाधिन संपाद्य मुक्तिम प्राप्स्यामि इति मतिम करोति। देखो सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि जो सठ संपत्ति है, संपाद्य उसको पहले अपने जीवन में धारण करता है, और उसके बाद मुक्तिम प्राप्स्यामि, इसी जीवन में मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुक्ति प्राप्त करूंगा, ऐसे मतिम करोति निश्चय करता है वो। एक व्यक्ति के अंदर कोई संपत्ति ही नहीं है, कहते मैं अमेरिका जाऊंगा, कैसे अमेरिका जाओगे, टिकट ही तो नहीं बना सकते आप, केवल इच्छा मात्र से कोई चला जाएगा क्या अमेरिका, नहीं जा सकता, उसके लिए तो संपत्ति चाहिए ना, तो ऐसे अपने आप उड़ करके चला जाएगा पक्षी की जैसे। तो इसीलिए समाधिन संपाद्य, सठ संपत्ति उसके जीवन में आनी चाहिए, और उसके बाद वो निश्चय करता है कि मुझे जो है इसी जीवन में अभी मैं मुक्त होना चाहता हूं। तदा गुरु शास्त्राभ्याम आचार्य उपदेश वाक्यार्थ विचार जन्य अपरोक्ष ज्ञानीन नाहम कर्त्रादि आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्माहम अस्मि इति चिदात्मानम अवगच्छति तस्य चिदात्मत्वम एव उचितम न तो तत्र कर्त्रादि आत्मत्वम इत्यर्थः। इसमें देखो तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, तो जो सम आदि गुण जिस साधक के अंदर है तदा तस्मिन् अवस्थायाम गुरु शास्त्राभ्याम आचार्य उपदेश वाक्यार्थ विचार जन्य, गुरु और शास्त्र के द्वारा आचार्य के जो उपदेश होता है तत्वमसि, उपदेश देते हैं तत्वमसि, उसके अर्थ का विचार से उत्पन्न जो ब्रह्माकार वृत्ति है, विचार करेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तो उस ब्रह्माकार वृत्ति से अपरोक्ष ज्ञानीन उसको अपरोक्ष हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वव्यापक ब्रह्म हूं। उपदेश से विचार करेंगे तत्व पदार्थ का शोधन करके, तद पद के जो लक्षार्थ है त्वम पद के जो लक्षार्थ है दोनों एक है, इसका जब बोध उसको होगा उस बोध से अपरोक्ष ज्ञान होता है। देखो सुनते ही परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, आप शास्त्र सुने तो परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा, तुरंत हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं ब्रह्म हूं कहने से शरीर समझ में आता है, ये परोक्ष ज्ञान है। अरे सालों सालोक्य माने उस लोक की प्राप्ति। मुक्त होते तो जय विजय फिर यहां क्यों आती है रावण मन वो तो केवल ब्रह्म ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति शंकराचार्य भगवान मानते हैं। ज्ञान ज्ञान चाहिए, जाना है तो लौटना भी तो पड़ेगा। तो इसीलिए वो द्वैत दर्शन वाले सालोक्य सारूप्य साद्विज्य सामीप्य आदि वो मुक्ति मानते हैं, लेकिन वेदांत में कैवल्य मुक्ति है। वहां आने जाने की क्रिया नहीं है, किसी लोक में जाना नहीं है, अरे यही मुक्ति है। अभी भी आप मुक्त हैं, बंधन में नहीं है, लेकिन आपको बोध नहीं है। बंधन में होंगे तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता, कल्पना मात्र है कि मैं बंधन में हूं। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में उसके घर में चोर आ गए और उसको बांध लिए और वो बेचारा तड़प रहा है, उसके सामने ही सारी संपत्ति उठा करके ले रहे हैं। वो तड़पता कि एक एक पैसा करके मैंने जोड़ा था और एक क्षण में आकर के ये लोग जो है सब लेकर के जा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकता। मुंह में भी जो है ना पट्टी बांध दी है, हाथ पैर बांध रखे हैं, तड़प रहा है केवल। लेकिन जब जग जाएगा, अपने आप को जब बंधन मान रहा था कि सचमुच में कोई बंधन था क्या, वहां बंधन की कल्पना मात्र थी। तो ठीक इसी प्रकार अभी भी कोई बंधन नहीं है, मान लिए कि हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं। और जिस यही ज्ञान से आपको पता लगेगा कि आपके कोई बंधन कभी हुआ ही नहीं था, अपरोक्ष ज्ञान होता है। अज्ञान से भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं बंधन में हूं। अब बंधन का मतलब आप भी हैं और एक बंधन की रस्सी भी होगी, कोई बांधने वाला भी होगा, तीन लोग चाहिए उसके लिए। वो तो अलग विचार है, अभी हम ब्रह्म ज्ञान का विचार चल रहा है। अपने वेदांत शास्त्र कहता है कि यदि आप किसी लोक में गए हैं तो आएंगे, फिर भगवान के पार्षद बनकर के आप हैं। अब भगवान जब आएंगे तो उनके साथ आपको भी आना पड़ेगा, उनके शंख चक्र गदा पद्म भी आते रहते हैं अलग अलग रूप धारण करके। तो इसलिए वो जो है आने जाने की क्रिया है वहां। लेकिन कहते हैं ब्रह्मलोक में जब व्यक्ति चला जाता है तो ब्रह्मा जी नित्य उनको उपदेश देते हैं, ब्रह्मा जी नित्य उपदेश देते हैं। तो वहां से वो लोग जो ब्रह्म का चिंतन यहां किए हैं, जो आत्मा चिंतन यहां किया है ना, वहां उसको तुरंत ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जो नहीं किया है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या आती है, वो तो ब्रह्मलोक चला जाएगा उस उपासना से, लेकिन उनको लौटना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुनम, पुनर फिर यहां आवर्तन होगा, उनको आना पड़ेगा। तो इसलिए जो दृढ़ साधक होते हैं, अरे आने जाने की क्रिया को छोड़िए, यही मुक्त होने के लिए कोशिश करिए। तो इसलिए यहां जो वाक्यार्थ का विचार करके साधक अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा नाहम कर्तरादि आत्मा, अभी सूक्ष्म शरीर जाता था वहां कर्ता प्रधान है, विज्ञानमय कोष था, और जहां मुक्त होना है नाहम कर्तरादि, मैं कर्ता नहीं हूं। शंकराचार्य भगवान कह रहे ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्री, न व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। वहां सबका निषेध हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां स्थूल शरीर, केवल शुद्ध आत्मा को उसमें ग्रहण किया गया है। तो इसी प्रकार यहां भी कर्तादि को आत्मा नहीं माने, जहां अहम मोक्षी, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, सच्चिदानंद ब्रह्म अहम अस्मि इति, अपने आप को क्या मानता है, सत्चित आनंद जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक तत्व है, वही मैं हूं। ये 3.5 हाथ के शरीर नहीं हूं कि अमोघ नाम वाला, रूप वाला, घर वाला, ये मैं नहीं हूं। मैं तो सर्वव्यापक हूं। ऐसा उसको बोध होता है। इति चिदात्मानम अवगच्छति, उसमें चिदात्मा के ज्ञान होता है। देखो अभी स्थूल शरीर भी छूट गया जो मिथ्यात्मा है, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, पुत्र आदि जो गौणात्मा थे वो भी छूट गए, अभी क्या आ गया? शुद्ध चिदात्मा, चिदेव आत्मा चिदात्मा, जो चैतन्य है वही आत्मा है। तस्य चिदात्मत्वम एव उचितम न तो कर्त्रादि आत्मत्वम इत्यर्थः। तो इसलिए यहां मोक्ष के विषय में जब चिंतन चलता है तो शुद्ध आत्मा को वहां ग्रहण किया जाता है, दूसरे सब निषेध हो गए। इसके लिए तैत्तरीय उपनिषद में बताते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है? वो सत्य है, तीनों काल में जो रहता है, ज्ञान स्वरूप है, त्रिविध परिच्छेद से शून्य, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित, अनंत है। अंत कहते हैं परिच्छेद को, अनंत कहते हैं परिच्छेद का अभाव। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में। और जो ज्ञान है वो आनंद रूप है। अनंतरो, उसमें एक अवग्रह चिन्ह लगाई, अबाह्य। अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन इव, अंदर बाहर से रहित है वो अंदर बाहर वाला नहीं है। और कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ है संपूर्ण। प्रज्ञानम घनम, ठोस ज्ञान है, उसके अंदर कोई आ जा नहीं सकता, ठोस रूप है। यही हम लोगों के स्वरूप है, यही जो है स्वरूप है। लेकिन भ्रम से शरीर को ही आत्मा मान रखते हैं, कर्ता आदि को आत्मा मानते हैं। किस किस जगह में किस किस की व्यवस्था करनी पड़ती है, किसको श्रेष्ठ मानना पड़ता है, तो उसके लिए वैदिक यज्ञों का दृष्टांत आगे के श्लोक में देते हैं। तीन प्रकार के यज्ञों को यहां दिखाते हैं कि जो ब्राह्मण है बृहस्पति सब नामक यज्ञ करते हैं, उसको क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैश्य भी नहीं कर सकता, उसमें ब्राह्मण प्रधान है। राजसूय यज्ञ में वहां ब्राह्मण नहीं कर सकता राजसूय यज्ञ, वैश्य भी नहीं कर सकता, क्षत्रिय कर सकता है उस यज्ञ को। वैश्य स्तोम एक यज्ञ है, उसी का तो इसमें ले रहे हैं। जिस समय यज्ञ शुरू हुआ तब से, तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी तो गुणों को देख करके वर्ण व्यवस्थाएं होती थी। तो उस समय जिसके लिए जो गुण प्रधान होगा उस गुण के अनुसार उसको वो चीज दी जाती थी, वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है वैश्य है, तो उसी समय के हैं। इसमें इतने ध्यान रखिए, अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो जो जिसके लिए जो प्रधान दिखाया गया है केवल वही उसको कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अभी आप सोच लीजिए, कोई डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर सकता है, और कोई इंजीनियर का, मैं भी तो 4 साल पढ़ा हूं, मैं क्यों नहीं, मुझे भी काटना आता है, तो ऑपरेशन कर लेगा क्या वो? डॉक्टर के कार्य इंजीनियर नहीं कर सकता, इंजीनियर के कार्य डॉक्टर नहीं कर सकता। अब कितने भी पैसा वाले क्यों ना हो, गाड़ी खराब होगी तो आप नहीं कर सकते, गैरेज को लेकर के जाना पड़ेगा, और जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी तो वहां बैठना पड़ेगा। जिसका काम उसको पसंद है वो कर सकता है। तो इसलिए उस जगह पे आप वो गैरेज वाला, अरे जल्दी कर दीजिए, थोड़ा हाथ जोड़ना पड़ता है, नहीं नहीं आज नहीं हो पाएगा, अरे भाई देखो थोड़ा जल्दी कर लो, मेरा बहुत काम है। अब गैरेज वाला भी वहां प्रधान हो जाएगा, भले आप पैसा वाले हैं, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए यहां ये दिखाना चाहते हैं कि व्यवहार में शरीर को भी आत्मा माना गया है और पुत्र आदि को भी आत्मा माना गया है और जो शुद्ध आत्मा है उसको, लेकिन कहां, जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए। अब जिसको मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या मतलब है, तो संपत्ति इकट्ठा करने में लगा रहता है, संपत्ति उसके लिए जो है आत्मा है। तो इसलिए यहां वैदिक जो यज्ञ है उसको दिखाते हैं। उदाहृतानाम त्रिविधानाम आत्मनाम व्यवहार विशेषेषु व्यवस्थया प्राधान्य दृष्टान्तम आह। जो अभी तीन प्रकार के आत्मा का इसमें कथन किए, व्यवहार विशेषेषु व्यवस्थया, विशेष व्यवहार में इनकी व्यवस्था दी गई है कि कौन किसमें प्रधान है, उसके ऊपर दृष्टांत देते हैं। विप्रक्षत्रादयो यद्वत् बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थितास्तथा गौण मिथ्या मुख्या यथोचितम्। यदवद बृहस्पति सवादिषु विप्रक्षत्रादयो व्यवस्थितास् तथा गौण मिथ्यात्म मुख्य उचितम्। यथा व्यवस्थिता तथा उचितम्, जैसी जैसी व्यवस्था दी गई है वैसी वैसी वो उचित है, जिसके लिए जो बतलाया गया है वही उसमें मानना पड़ेगा कि ये इसमें प्रधान है और दूसरे उसमें गौण हो जाएंगे। एक प्रधान होगा तो दूसरा गौण हो जाएगा। जिसके लिए संपत्ति प्रधान है वो ब्रह्म ज्ञान लेके क्या करेगा, उसके लिए तो संपत्ति प्रधान है, वो अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन करेगा कि पहले नोट में जाकर के अगरबत्ती लगाएगा, वो पहले नोट में जाकर अगरबत्ती लगाता है, वो अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन नहीं करेगा उसमें, क्योंकि अभी वो मुख्य है उसके लिए। शुद्ध ब्रह्म तो उसके लिए गौण हो गया। अब बीमार व्यक्ति के पुत्र देखरेख करता है तो सवेरे उठते ही बेटा वो लड़के को बुलाएगा, क्योंकि उसको बाथरूम जाना है, चल नहीं सकता। वहां किसी ब्रह्म को बुलाएगा तो ब्रह्म आने वाला है क्या वहां? उसमें पुत्र मुख्य है, सवेरे उठते ही उनको बुलाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो शरीर के सुख दुख को भी त्याग कर देता है, वो तो अपने आत्मचिंतन को प्राधान्यता देता है। तो इसलिए यहां विप्र इति यथा ब्राह्मणो बृहस्पति सवेन ययेत इत्यत्र ब्राह्मण्यस्यैव अधिकारः। इस यज्ञ में बृहस्पति सब जो यज्ञ है इसमें केवल ब्राह्मण को अधिकार है, दूसरे बैठ करके देख सकते हैं, लेकिन आहुति तो ब्राह्मण देगा ना उसमें। न क्षत्रिय वैश्ययो हो, क्षत्रिय वैश्य के उसमें अधिकार नहीं है। राजा राजस्वेन यजेत इत्यत्र राज्ञा एव अधिकारो न ब्राह्मण वैश्ययो हो। और जहां राजस्वीय यज्ञ की बात आती है वहां राजा प्रधान है, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर सकता है लेकिन उसका अधिकार नहीं है, उसको तो वरण किया जाता है पूजा करने के लिए, लेकिन वो मुख्य नहीं है, मुख्य तो राजा है। वैश्यो वैश्यस्तुमेन यजेत इत्यत्र वैश्यस्यैव अधिकारो नेतरयोः एवं गौण मिथ्या मुख्य भेदानाम आत्मनाम यथा योग्यम स्व उचित व्यवहारेषु प्राधान्यमिति भावः। तो इसलिए इसमें स्पष्ट कर दिए कि जिसको जहां मुख्य माना गया है उसमें वो मुख्य है, दूसरे गौण हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे। तो अभी इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, फलितम आह, आगे के श्लोक में इतने जो विचार चल रहा था ना, बहुत विचार चला अभी, इन सब विचार के फलित निष्कर्ष को दिखाते हैं। तत्र तत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिशायिनी अनात्मनि तु तच्छेषे रन्यत्र नो प्रीतिरन्यत्र नो भयम्। कहते हैं इसमें तत्र तत्र उचित प्रीति, जहां जहां जैसे जैसे उसमें बतलाया गया है उस प्रकार उसमें प्रीति देखी गई है, लेकिन आत्मनि एव अतिशायिनी प्रीति, जो शुद्ध आत्मा है उसमें अतिशय प्रीति है। दूसरे में तो प्रीति केवल है, लेकिन आत्मा में अतिशय प्रीति है स्वयं के प्रति। तो इसलिए अनात्मनि तो तत्शेष प्रीति, आत्मा को छोड़ करके जो अनात्मा है, अनात्मा में स्थूल शरीर भी आएंगे, पुत्र आदि भी आएंगे, संपत्ति आदि आदि आएंगे, तो अनात्मा में तत्शेष उसके उपकारक होने से उसमें भी प्रीति होती है। आत्मा के उपकारक शेष होने से उसमें भी प्रीति देखी गई है, लेकिन आत्मा अतिशय प्रीति वाला है। अतिशय बोलिए, निरतिशय बोलिए, एक ही चीज है। अतिशय माने अत्यधिक और प्रीति माने सामान्य प्रीति। अन्यत्र नो भयम्, और दूसरी जगह पे जो आत्मा भी नहीं है और जो आत्मा के शेष भी नहीं, माने आत्मा के उपकारक भी नहीं है। अब तो आपके एक आत्मा हो गई, दूसरी आत्मा के उपकारक शरीर पुत्र आदि हो गए, लेकिन तिनके को आप प्रीति करेंगे क्या? ना उसमें प्रीति है ना अतिशय प्रीति है, दोनों नहीं है। अन्यत्र नो भयम्, वहां प्रीति भी नहीं है कि अतिशय प्रीति भी नहीं है, ध्यान में बात आएगी नहीं? अभी टीका में उसको और स्पष्ट करते हैं। तत्र तत्र इति यस्मिन् व्यवहारे यो यो आत्मा उचितो भवति तत्र तत्र तस्मिन् तस्मिन् व्यवहारे उचिते उपयोगितया प्रधानभूते आत्मनि एव प्रति अतिशायिनी अतिशयवति तस्शेषे तस्य आत्मनः शेषे शेषभूते अनात्मनि आत्मव्यतिरिक्ते वस्तुनि प्रतिमात्रम् न निरतिशयम् प्रेम इत्यर्थः। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट किए, यस्मिन् व्यवहारे यो यो आत्मा, जिस व्यवहार में जिसको जिसको आत्मा कहा गया है, कहीं स्थूल शरीर को भी आत्मा माने, कहीं पुत्र को भी आत्मा माने, तो उस जगह पे उचित है, उस जगह पे वहां उचित है, उचितो भवति तत्र तत्र तस्मिन् तस्मिन् व्यवहारे उचिते। अबे उसको उस जगह पे आपने मान लिया, ठीक है, पुत्र प्रधान है तो पुत्र को आत्मा मान लिया, शरीर प्रधान है तो शरीर को आत्मा मान लिया, लेकिन जहां शुद्ध आत्मा प्रधान है तो वही आत्मा है, दूसरे नहीं माना जाएगा। तो यहां व्यक्तियों को अलग अलग क्रम से दिखाए, पुष्टि के लिए, स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, आपकी स्थिति किस में है यही आपको विचार करना है। शास्त्र तो बता दिया कि आपको मोक्ष चाहिए कि शरीर पुष्ट करना चाहते हैं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उस व्यवहार में उसको विशेष रूप से प्राधान्यता दी गई है। उपयोगितया प्रधानभूते आत्मनि एव प्रीति अतिशायिनी अतिशय व्यति, केवल शुद्ध आत्मा में ही निरतिशय प्रीति जो है देखी जाती है। किसमें? शुद्ध आत्मा में। तत्शेष आत्मा के जो शेष है उपकारक है, तस्य आत्मनः शेषे शेष भूते अनात्मनि, आत्मा से भिन्न सब अनात्मा है और उस अनात्माओं के साथ आपका थोड़ा संबंध है तो आपके उपकारक बन गए हो। तो आत्म व्यतिरिक्त वस्तुनि पिति मात्रम न निरतिश है प्रेम इत्यर्थ, उसमें केवल प्रीति होती है, निरसित है प्रीति नहीं होती है। दोनों को अलग अलग कर दिया अभी, एक तो प्रीति और निरतिश है प्रीति। तो आप किसको ग्रहण करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति निरतिश है प्रीति चाहता है, कोई भी व्यक्ति निरतिश है प्रीति चाहता है। जैसे आपको कहा जाए अभी सवेरे छह से सात बजे तक आपको सुख मिलेगा, उसको उसके बाद दुख मिलेगा, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, सारी जिंदगी सुख ही सुख हो, क्या आप चाहेंगे? आप तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसे सुख देना है तो मत दो, सारी जिंदगी सुखमय होना चाहिए। तो अतिशय प्रीति हर व्यक्ति चाहता है। प्रीति शब्द का अर्थ ही आनंद है, रस है, भूमा है, सत्य है। तुझे याज्ञ बल के नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय होवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय होवती, उस चीज को लेकर के अभी तक उसी की ही व्याख्या चल रही है। तो निरतिशय जो प्रीति है केवल शुद्ध आत्मा में ही है, दूसरे में उसके उपकारक होने से सामान्य प्रीति है। अन्यत्र शब्द का अर्थ कहते हैं आत्मा तत्शेषाभ्याम अन्यस्मिन वस्तुनि नो भयम् उभय विधम अपि प्रेम नास्ति इत्यर्थः। अन्यत्र शब्द का अर्थ कहे आत्मा तत्शेषाभ्याम, आत्मा और आत्मा से शेष मन पुत्र संपत्ति पत्नी आदि, इसमें अन्यस्मिन वस्तुनि इससे भिन्न, एक तो आत्मा है और आत्मा के शेष है और इससे भिन्न में ढेले तिनके आदि में नो भयम, उसमें प्रीति भी नहीं है और अतिशय प्रीति भी नहीं है। समझ में आई कि नहीं? शेष में तो प्रीति है और आत्मा में अतिशय प्रीति है और इससे भिन्न में प्रीति भी नहीं है कि अतिशय प्रीति भी नहीं है। अब यहां जो उभय विधम अपि प्रेमम नास्ति इत्यर्थः, उभय विध प्रेम का मतलब सामान्य प्रेम और अतिशय प्रेम, दोनों उसमें नहीं है। अब इसी चीज को और स्पष्ट करने के लिए तीन चार श्लोक में उसके विचार चलेगा। अन्यत्र नोभयम जो पूर्व श्लोक में आया, अनात्मने तु तत्शेषे प्रीति अन्यत्र नोभयम, ये श्लोक में आया है। तो अन्यत्र नो भयम इसको स्पष्ट करने के लिए इत्यत्र अभिहितस्य अन्य शब्दार्थस्य अवांतर भेदम आह, जो अन्य शब्द आया उसका अवांतर का अभिप्राय गौण भेद को दिखाते हैं। हाँ, जो इन्हें इसमें केवल शुद्ध आत्मा का विचार चल रहा है, एक तो जो शुद्ध आत्मा है वो परम प्रेमास्पद है, निरतिश प्रेम उसमें है और उस आत्मा का जिन जिन से संबंध, जैसे शरीर से पुत्र पत्नी, उसमें प्रीति है, निरतिश है नहीं, सामान्य प्रीति है। लेकिन आत्मा और ये शरीर आदि को छोड़ देने से, रास्ते में ढेला भी पड़ा हुआ है, तिनका भी पड़ा हुआ है, उसके प्रति को ना कोई प्रीति होती ना निरतिश प्रीति होगी, कुछ भी नहीं है। तो उस चीज को और स्पष्ट करना चाहते हैं इसमें। हाँ, अन्यत्र नोभयम जो शब्द प्रयोग किए उसका क्या अर्थ होना चाहिए? ठीक ठीक, उपेक्षम द्वेषमित्यन्यात् द्वेधा मार्ग त्रिणादिकम्, उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि द्वेषम द्वेषमेवं चतुर्विधम्। इसमें और दो प्रकार को दिखाए, एक तो अतिशय प्रीति और प्रीति दो थी, उसमें और दो जोड़ दिए, उपेक्षम द्वेषम इति अन्यत द्वेधा, और दो उसमें आगे। जैसे उपेक्षा क्या है, मार्ग तृणादिकम उपेक्षम, उपेक्षा के विषय बन गए। व्याघ्र सर्पादि द्वेषम इव, वो आपको खाने के लिए आ रहा है तो आप भी उसको मारने के लिए जाएंगे, सर्प आपके पास आ रहा है आप भी डंडा लेके चले जाते हैं, वो द्वेष का विषय बन जाते हैं। तो चतुर्विधम, इस प्रकार कितने हो गए, चार हो गए। और स्पष्ट करने के लिए उसको इसलिए भेद दिखाते हैं कि कहां अतिशय प्रीति, कहां प्रीति, कहां द्वेष होता है, कहां उपेक्षा होता है, इस चीज को आगे के श्लोक में स्पष्ट करेंगे, कल हम विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।